Ki sakalanın kuralları yok. Ama tertipleme olabilir. Tertipleme yani kırılmasın diye tertiplemek uçlarından çok uzadığı zaman ikinci olarak ne toplamak yani o kısaltmak yok. Hiç şüphesiz ki el altında mesela bazı sahabiler ne görüyor? Yani sen sakalını yumruk gibi alıyorsun çilenin altında sonra ne fazla da olan bir şeyi kesiyorsun, kısaltıyorsun. Ona da gitmiyoruz biz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sakalı gür olup uzundu. O Peygamber Efendimiz'den bu gelmedi. Ebu Bekir ve Ali'nin sıfatları, Ali radıyallahu anh sıfatlarına geldiği kadarıyla sakalları da uzundu. Onun için tertiplemek, düzenlemek, güzel bir şey taramak, sakalı güzel bir şey ama almak hiçbir şekilde biz onu görmüyoruz. Biz onu görmüyoruz almayı. Ama göbeğin altında olup şu bu seni eziyet veriyorsa o başka bir konu. Onun başka bir konusu var.